اتقو چې دی تقوا کړې ده د الله څخه بیرېدلې نو یې څه چم کړې دي چې د الله څخه بیرېدلې نو د شرک او د ګناه څخه د دې څخه ځان ساتلې هیڅ قسم کفر ته عقیده نه ورکی ځان نه ورکی چې په کفر کې دی قائل شي. وقیله او ویل کړه سوي دي للذین هغه کسانو ته اتقو چې هغه بیرېدلې د الله څخه نو یې د شرک ځان ساتلې دي. څنګه ماذا انزل ربکم ماذا چش انزل نازل کړی دی رب کوم رب ستاسی سی سرب چش نازل کړی دی الته کسی سی په یاده هغه آیت کریمه چې هغه سجر وشتم ول و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم دو غوسم د پښتنه کېدل قالوا اساطير الاولين اوغه هغه جواب ورکړ کور الله د خوانو خلق قصي وس د مؤمنانو جواب سره کم دی قالوا خيرا قالوا دی وی دا سی وای برای خیر خورا غټ خیر نازل کړی دی خیران کې دا تنکر دا دغه د پار دی د تنوین چې پر داخل کړی دی چې معنا دا په کنټرول کې نه راوسته کې دا دغه سی خیر دی غیر متنهی قران یادی قران خو سر اثر خیر دی نو د دغه کسانو څه چې تقوا د کوپر څخه کړی د معنا پرېز یې ځنی کړی دی کاپیران سی نه دی دوی په خپل مغه دی ګور په حق الله روان سو تقوا یې غوړه کړ او چې پښتنه ځنی اوس چې الله چې نازل کړی دی ډیر ته خورا غټ خیر یې نازل کړی دی معنا چې د مؤمنانو څخه په هغه وخت کې په مکه کې پښتنه وسو نه بلد خلک براغلی چې په دې منځ کې یو سړی دی محمد نومیږي وای پر د باندې یو شی نازل سوی دی رابیا نازل هغه نو چی شي دی دوی به دغه جواب په بل خورا غټ خیر دی تر قرآن دی دا اللہ کلام دی دا غسی جواب لروکی نو گوره دا مومن کم شیان خیر سو امی خپل عمل خپل عمل چیش دی تقوا دا اتقوی و ذکر کی امی دا بل دا پار خار دا بل دا پار خبر سنگ دا قالو خیرات چی بل پشت نجو کم حق لا رو تشری نو دا مومن دوار کار خیر سو خپل ام پر سامروان بل ام پر سامروان ترجمه تا بمپامینو وقیل چو و یلسی که در اوغ ایزالاند که یا و یلسی و جلی لذین اغ خلقو تا اتقو چو دی تقوا کرده دا زانی دا کپر ساتلی دی چنگ ورتو ویلسی ما دا انزل چیش نازل کرده رب کم رب ستاسی پر داغ رسول بانیش دا دعوا کیش برای ویز رسولی ما تا شیان نازلیش قالو دی جواب رو که خیر خورا غط خیر دا داشت دا خیر شی پر نازل سوی دی شاقه دا قرآن دی نو علا پاک وسوی للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنه للذین انه اغه خلق الار احسنو چ دینی کی کړي و من خپل عمل شایسته کړي احسنو دی شایسته کړي و څوک خپل عمل عمل اغه رقم نش خپل پر تقوا روان دی بل تم لا روشي نو دغه د پاره چیسته فی هذه الدنيا حسنه په دې دنیا کې د دې پاره حسنه و نه کړي دا د فی هذه بعد احسنو سره تعلق لر روان کی چ دینی کی کړي په دې دنیا کې اغه سنه د ترجمه للذین اغه خلق لر احسن چ دینی کی کړي و د خپل عمل معنی خپل عمل شایسته کړي څنګه ائمه تقوا خپل غوړه کړي د کفر نه کی بل تم د حق لار شي چې د قران په بارک پښتنه یو سې ته قران به خیر شي دی راس ایمان پر راوړ د احسان کړي معنی د عمل شایسته کړي نو د دې لپاره به چی شي دغه کسان لپاره فی هذه الدنيا په دغه دنیا کې د دې لپاره حسنه نه کیده په دې دنیا کې حالات ته نه کیو کی هغه څه معنی نه کی په دې دنیا کې د دې ونه محفوظه ده څوک حق نه لري چې د ونه توي کی د دې ونه قیمت کې د کچا دی په نه حق مړ کی بل په قصاصي ری پر الالیږي چې د دې الله پاک لږه ته حسنه ما ورکړي د حسنه د دې دنیا امن د دې امن په نصیب دي کفار وس امن نور لري ورکی د مؤمنانو په مابین کې چې د قانون دغه دي چې د ونه محفوظه ده د دمال محفوظ دی د مال ته څوک په نه حق باندې نس کتلې کې مال څوک ورتاوانی کې تاوان ورسې زمانه پر لازم دی تاوان به ولر ورکی د د ابرو او عزت محفوظ دی د دو ناموس ته د دو لورته د دو زویته هیڅ څوک حق نه لري چې پس په کستر ګورته ګوره د اسلام په خاطر د حفاظت او دی تور کول سوې دی دا غره کم د دې د پاره په دې دنیا کې چې دی الله تعالی نور نعمتونه امر لري ورکی د زندګی د اوسېدلو ځایونه دا د دنیا په باره کې الله د دې د پاره او پرمې چې په دې دنیا کې د ته حسنه ده نو په آخرت کې شی لري که نه لري ولا دار او بشک دار سرای الاخره کې د اخرت خیر اغه خونو به خګه تور دی اغه تر دې به تر دی خیر و شش ته ویل کی دلته خو حسنه ده اغه کار در دی لا بالا دی اغه تر دې لا سی دی که دایس په مزمن پوهیږي خیر اغه ډیر ګټور او پایدمن دي تر چا د دې دنیا ته حسنی اغه لا بالا دی اخرت کې تر دا غلا کامیاب دي نو ولا دار او خمخه دار سرای الاخره کې د اخرت مرغه د اخرت کور چي دي خیر اغه بيخي به تر دي شد تر دا غ دې دنیا ته ولا نعم دار المتقين ولا او خمخه نعم شدي دار او دار

دا ظلم بود مگر پر هغه سره بیره باندې امریکا په خپل هیواد کې چې دی د دغه ځینو ځینو کسان د پاره سزا یې موت ټاکلې ده چې باید اعدام شي زما ملک ته چې راسي بره ویا دا ظلم دی دلته نه تطبیقي هلته بره تطبیقي ولې دا د امن ضامن دی د اسلام قانون چې دی دا خلکو ته امن راولي بره نو دلته الله عز وجل دغه سی وایي چې الله پر دوی ظلم نه دی کړی چې سزا ورلرو کې عذاب پر راولي دته د مخه ګرد خبرې سوي دي او ما ظلم ظلم نه دی کړی هم پر دوی باندې الله الله پاک ولیکن نو خبر د کانو دی او انفسهم پر خپل ځانو یې ظلمون دوی ظلم کاوه نو دغه سره چې پانسی ته ولر دی په خپل لاس ځان پانسی ته درول دی خلک وای خپل لاس ګول لاس ته د خپل لاس دغه رقم دی چې د پانسی ته درول دی د په دغه لاس دغه خلک وشتي وس وس به ګالي دغه پانسی وړي به ځان ته نو رب العالمین فرمای فاصابهم فاصابهم ورسدی هم دغه کافرانو ته چې د مخ کې تر دې چیرسی و چې دوی هغه بد بد عملونه کول دغه سي اصرار کاوه ورسدی و دې ته سیئات او بدی ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړو دوی چې کوم عملونه کړی و دغه بدی دې ته ورسېږي سمانه یعنی جزاء او سیئات در داسې اته مخ د جزاء مضاف غواړي فاصاب ورسدی هم و دې ته چې جزاء او جزاء سیئات او د بدی د کوم بدی ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړو د دې په کارو چې کوم بدی دی کړی و دغه جزاء دې ته ورسېده وحاق او را وګرځید بهم پر دی باندې حق په معنا سر د محاصری او درا ګرځیدو د نازلې دودي وحاق را نازل سورا کشته سورا وسرخ دی بهم پر دی کم کار ما هغه کار کانو چې دی و به په غسر استهزئون چې دی رخشان دی چې برخشان په وها علاوه هغه کار پر دی وسرا چار پیرس محاصره ست لای نس رخشان څنګه رخشان دا معنا چې نبی علی صلوات و سلام ول علی به عذاب در باندې رات برل دی انتظار جمهور کو څه وخت را ول یاره باندې خدا رخشان دو الله و هغه عذاب پر دی بره بیاره علی لکه دلو ته علی صلوات و سلام د قول مد قوم مساله چې بیا پر رالی محاصره کړ یو چچخه نه دی پاته سو یو انسان نه دی پاته سو د فرعون لشکر چې موسی علی سلام ته را ول عذابونه بخې دی انتظار مو څه وخت را ول الله دا پر دی رالی دا نو ارت څوک چې د الله تعالی په عذاب استهزاء کوي ا دی چې رخصن پو یغه عذاب پر د باندې راشي کدا یې خبره پوسوي لکه مال دغه د خپل په زمانه کې چې دا کوي چې د حکومت په خبرو په هغه اطلاعاتو چې د چورلره ورکیه په هغه باندې رخصن دی برای لاس چې آزاد حکومت وای نو چې څنګه کې په هغه ورځ باندې هغه عذاب کې ورسته پیاج افما چې به په سند واشته لاس چې آزاد لاس چې د دین گرفتار سوی نن به عذاب غالي الله وای دغه کفار ته هغه کم سره وسو په اصاب نو ورسېدی هم دغه کفار ته سیئات یعنی جزاء سیئات د بدی د چا ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړ دغه خپل عملو د بدی جزاء دی ته ورسېدی څنګه سو وحقر نازل سو بهم پر دی را وسر خدی پر دی باندې کم کار ما اغه عذاب کانو چې دی و به په غسر استهزئون چې دی برخشان په استهزاء رخشان دی چې شی باندې دغه استهزاء کې سپکاوی پکې چول را ول دی انتظار چې مړو الله ودا ودی ته ورک ورس نو د مکه مشرکانو ته الله تعالی دا خبر ور پیښ کړ چې تا در تا د مخه بل چا هم دغه اصرار کوي اصرار معنی په خپل خبر ټینګات خپل کو پر ټینګ الله دا غسه عذاب کوي ته چې اصرار کوي ستا انجام ستا پای ما غره کبرا وزي او د مؤمنانو ذکر په دما بینس کې ورواچا واغ چیر چې په نن درس کې چې د مؤمن د پاره چې د قول نیک دی د عمل نیک دی الله د په وخت کې د زکندن و د سلام را لېږي د ازرائیل علی السلام په خلور ته وایي چې پرتا کې د الله سلامي معنا لاره په خیر دره زه خو مبه د مؤمن د پاره دلته لازیری ورکول کیږي چې ورسه خو جنتونه دي چې څه غواړي پکې کې هغه بیان سوال اجازه مر نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.